S8 i S9 w supercenach. Sprawdź na plus.pl. Plus. Sieć najbardziej lojalnych klientów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Były minister sprawiedliwości, obecny prezes NIK-u, świadkiem VAT-owskiej komisji śledczej, ma zeznawać za 2 godziny. Strażacy mają najnowszy bilans wichur. 4 osoby zostały ranne, wiatr powalił setki drzew i uszkodził kilkadziesiąt dachów. W Brukseli będzie mowa o polskim mięsie i czeskich kontrolach. Śledczy z Sejmowej Komisji do Spraw Podatku VAT wezwali na przesłuchanie w charakterze świadka prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Krzysztof Kwiatkowski był w przeszłości również ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Posiedzenie komisji z jego udziałem zaplanowano na 10:00. Przesłuchanie Krzysztofa Kwiatkowskiego ma dotyczyć głównie różnych kontroli NIK-u związanych z podatkiem VAT. Przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała liczy, że dzisiejszy świadek przedstawi ich szczegóły. Kilka takich szczegółowych, celowanych kontroli NIK-u było dotyczące na przykład eliminowania fałszywych faktur z obrotu, czy właśnie szczelności podatku VAT. No, będziemy pytać o te ustalenia. Członek komisji i poseł PO Zbigniew Konwiński uważa, że na liście świadków powinien znaleźć się również poprzedni prezes NIK-u. Poprzedni prezes NIK-u już z nominacji pisowskiej nie jest na liście świadków. Tak było to samo w przypadku CBA. Na temat ściągalności podatku VAT Krzysztof Kwiatkowski wypowiadał się m.in. w trakcie ubiegłorocznego forum ekonomicznego w Krynicy. Widzimy poprawy działalności administracji skarbowej w ostatnich latach, ale też niewątpliwie na zwiększone wpływy z podatku VAT miała także wpływ wzrost gospodarczy. Według danych NIK-u w latach 2013-2015 dużym problemem było wykorzystywanie fikcyjnych faktur przy wyłudzeniach podatku VAT. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nadzwyczajne czeskie kontrole wołowiny sprowadzanej z Polski, tematem rozmów w Brukseli. Na spotkanie z komisarzem do spraw bezpieczeństwa żywności przyjeżdża minister rolnictwa Czech. Po wykryciu salmonelli w polskiej wołowinie Czechy wprowadziły nadzwyczajne kontrole mięsa sprowadzanego z naszego kraju. Chodzi o obowiązek nałożony na firmy, by przedstawiały pełną dokumentację wraz z certyfikatami. Komisja Europejska uznała te kontrole za niewspółmierne do zagrożenia, przesadzone i zażądała ich zniesienia, bo wpływają one negatywnie na sytuację na unijnym rynku. Jednak władze w Pradze w niedawnym liście do Brukseli nie zgodziły się z zarzutami, że kontrole są niezgodne z unijnymi przepisami. Co więcej, Czechy chcą, by takie kontrole wprowadziły wszystkie kraje członkowskie. Mówią, że Polska nie gwarantuje wysokich standardów podczas produkcji mięsa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 1600 razy wyjeżdżali strażacy w związku z wichurami, które od poniedziałku przechodzą nad Polską. Usuwali przewrócone drzewa, reklamy i słupy trakcji elektrycznej. Najwięcej pracy mieli na północy Polski, mówi rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji odnotowali strażacy w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez silną wichurę drzew, które w wielu miejscach tarasowały ulice, drogi, a także szlaki kolejowe. Strażacy pomagali też w zabezpieczaniu uszkodzonych dachów. W całej Polsce strażacy zabezpieczyli około 30 dachów, które zostały przez silny wiatr uszkodzone z uwagi chociażby na fakt, że w wielu miejscach silnym wichurom towarzyszyły intensywne opady deszczu. W wyniku nawałnic, które w ciągu ostatnich 2 dni przechodziły przez Polskę, ranne zostały 4 osoby, w tym 1 strażak. Jeszcze wieczorem prądu nie miało ponad 5,5 tysiąca gospodarstw domowych. Środa Popielcowa rozpoczyna w kościele katolickim Wielki Post. Podczas nabożeństwa kapłan posypuje wiernym głowy popiołem. To symbol mówiący o kondycji ludzkiej, mówi dominikanin ojciec Stanisław Nowak. Ten symbol posypania głowy popiołem jest gestem upokorzenia, zejścia do poziomu prochu, jest nawiązaniem do słów z Księgi Rodzaju. Prochem jesteś, w proch się obrócisz. Wielki Post to czas przygotowania do Wielkanocy. Premiera w Teatrze Wielkim już w poniedziałek. W następny piątek film trafi do kin. Mowa o Kurierze. Obraz Władysława Pasikowskiego to sensacyjna historia szpiegowska inspirowana sekretną misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Współproducentem filmu jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Ideą tego filmu jest ukazanie wyjątkowego bohatera, wyjaśnia dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. My jesteśmy jako Polacy w tej sytuacji, że my nie musimy wymyślać superbohaterów, bo mamy ich na co dzień. Trzeba ich tylko pokazać. Jan Nowak-Jeżdżański przed wojną jest studentem i to dopiero wojna, dopiero sytuacja niemieckiej okupacji powoduje, że Nowak odkrywa w sobie siłę. Staje się kimś wyjątkowym. W rolę legendarnego kuriera wcielił się Filip Tłokiński. Jest to postać, którą da się lubić. Jeżdżański jest fascynującą postacią. Jest szarmancki, jest odważny. Wyzwanie to było duże. Z pewnością samo podejście do postaci, która jest postacią historyczną, jest odpowiedzialnością. Film ukazuje trudną misję Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który próbuje dostać się z Londynu do Polski na kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego z wiadomościami od polskiego rządu na wychodźstwie dla dowódców Armii Krajowej. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Mówiłeś, że wielu słuchaczy Trójki to kibice Realu Madryt. No tak, na pewno są. To na pocieszenie hymn Ajaxu Amsterdam. Three Birds, Boba Marleya, buja się Michał Olszański, bujają się wszyscy kibice Ajaxu Amsterdam i to chyba takie małe pocieszenie, bo wszystko będzie dobrze, więc nie muszą się martwić kibice Realu, choć po wczorajszej porażce na Santiago Bernabeu pocieszenie trudno. Real, który wygrał ostatnie trzy edycje Ligi Mistrzów, poległ 1-4 właśnie z Ajaxem, a w pierwszym meczu w Amsterdamie królewscy przecież wygrali 2-1. W Madrycie już szukają winnych, wśród nich jest trener Santiago Solari. Jesteśmy smutni, jesteśmy zranieni. Zrobiliśmy co w naszej mocy. Nie dociera to jeszcze do nas, że zostaliśmy wyeliminowani. Zwolnienie Solariego to już tylko kwestia czasu. W zgoła odmiennym nastroju jest trener Mauricio Pochettino. Argentyńczyk cieszy się z awansu Tottenhamu do ćwierćfinału. Jestem bardzo dumny. Jestem bardziej niż szczęśliwy dla moich piłkarzy. Zasłużyli na ten wynik, a ich postawa była znakomita. Gratuluję im bardzo. To wielka sprawa dla kibiców i dla klubu. Tottenham, potem jak pokonał Borussię na Wembley 3-0, wczoraj wygrał 1-0 w Dortmundzie. Dziś poznamy kolejnych ćwierćfinalistów. Porto podejmie Romę. W pierwszym meczu to 2-1 wygrali Rzymianie, a PSG z zaliczką z pierwszego meczu wygranego na Old Trafford 2-0 zagra z Manchesterem United. Po piłce nożnej czas na tenis. Iga Świątek odpadła w eliminacjach prestiżowego turnieju Indian Wells. Polka w Kalifornii przegrała w trzech setach z Belgijką i Salin Bonaventure. Rywalka naszej tenisistki sklasyfikowana jest niżej w rankingu WTA, dokładnie o 19 pozycji. To mogło wskazywać na to, że warszawianka jest faworytką tej rywalizacji, choć jej przeciwniczka jest bardziej doświadczoną zawodniczką. Debiutująca w Indian Wells Polka pewnie wygrała pierwszą partię 6-1. Po takim przebiegu seta wydawało się, że jej wygrana i awans do głównej drabinki turnieju będzie już tylko formalnością. Tak się jednak nie stało. Drugą odsłonę Belgijka wygrała 6-2. Decydująca partia była wojną nerwów. Przy stanie 5-4 rywalka wygrała czwartą piłkę meczową. Wiadomo już, że w turnieju głównym udział zapewniony z Polaków mają Magda Linet i Hubert Hurkacz ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki i Jan Pachlowski. A przed chwilą zakończyło się spotkanie Kamila Majchrzaka. On też nie zagra w turnieju głównym, po tym jak przegrał w trzech setach w eliminacjach z Rosjaninem Rublowym. W czterech setach Trefl Gdańsk pokonał lidera Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 i drużyna Andrzeja Anastazjego zachowuje szanse na play-offy, a było to zaległe spotkanie 17. kolejki Plus Ligi. Dziś zachmurzenie początkowo duże, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Tam możliwe będą słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Później zachmurzenie stopniowo będzie się zmniejszało do niewielkiego na południowym zachodzie. No i na Pomorzu i miejscami na zachodzie ponownie wzrośnie. Do dużego. 3 stopnie w Suwałkach, 4 w Białymstoku, 6 w Gdańsku i Olsztynie, 7 w Zakopanem, Warszawie i Lublinie, 8 stopni w Przemyślu, Toruniu i Bydgoszczy, a także Koszalinie, 9 w Gorzowie, Kielcach i Rzeszowie, 10 w Jeleniej Górze, Poznaniu i Szczecinie, 11 stopni w Opolu, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, najcieplej w Zielonej Górze, tam stopni 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Sony za 2699 zł, otrzymasz drugi telewizor o wartości 399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego i szef kampanii Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie Pana, witam serdecznie Państwa. Wczoraj w 28 gazetach ukazał się list, a właściwie tekst Emmanuela Macrona, który ma przedstawić nową wizję, francuską wizję tego, jak ma wyglądać Europa. Nazywa się to nadszedł czas renesansu, renesans dla Europy, czas odrodzenia. Różnie media przedstawiają to, co prezydent Francji napisał. No i pierwsze pytanie, jak pan odebrał ten list, jak Prawo i Sprawiedliwość odebrało ten list, tę wizję, którą francuski prezydent przedstawił? Na pewno na ten list należy spojrzeć z dwóch perspektyw. Z perspektywy takiej typu, z francuskiej, z perspektywy Francji i jej lidera, który ma olbrzymie problemy u siebie w kraju. Ciągłe strajki, ciągłe demonstracje żółtych kamizelek, zbankrutowany wizerunek również jego, ponieważ sondaże poparcia spadły mu w sposób bardzo dramatyczny, nawet poniżej 10% poparcia. Więc jest to pewien taka próba ucieczki do przodu, odwrócenia pewnej uwagi od tego, co się dzieje w jego własnym kraju. Ale z drugiej strony ja osobiście patrzę na ten list z perspektywy szerszej, z perspektywy europejskiej, tych propozycji, które zostały sformułowane wczoraj przez pana prezydenta Francji w takim kontekście, że oto znowu na wszystkie problemy Unii, a ich jest bardzo dużo, jedyną receptą jest właśnie więcej instytucji, więcej biurokracji, więcej administracji, więcej różnego rodzaju regulacji i więcej zarządzania z Brukseli. Czyli ta koncepcja, która nam osobiście się bardzo nie podoba, że oto nominowany, często nie wybierany demokratycznie urzędnik gdzieś w Brukseli, komisarz czy jakiś szef instytucji typu właśnie kontroli praworządności czy jakichś innych, które on tam właśnie zaproponował, będzie decydował o prawie czy o funkcjonowaniu danego kraju członkowskiego, jego wymiarze prawnym, czy wymiarze społecznym, czy gospodarczym. No jest to coś, co ten manifest właśnie, to są wprost zapisy, przeciwko którym bardzo dużo ludzi w Europie zwyczajnie protestuje i zwyczajnie się z nim nie zgadza. To może ci, co protestują, bo tak wynika z listu, czy z manifestu pana Macrona, to są po prostu nacjonaliści, z którymi on zamierza walczyć, zamierza powołać, powiem, że Europejską Agencję Obrony Demokracji i Praworządności, która będzie się właśnie zajmowała tymi ludźmi. No i za główny priorytet prezydent Francji uznał obronę wolności, ale rozumianą w sposób dosyć specyficzny, bo mają chronić właśnie ta Agencja Obrony Praworządności czy Demokracji. Unia Europejska ma walczyć z mową nienawiści, zwalczać nienawistne wpisy w internecie i bronić właśnie Europę przed siłami destrukcji i nacjonalizmu. A jednocześnie policja francuska i różnego rodzaju służby biją demonstrantów, sadzają do więzień, niesłusznie oskarżają czy zabraniają protestować. No jest to pewien taki przykład tej hipokryzji europejskiej, stosowania podwójnych standardów. W moim przekonaniu, a już od wielu lat w Brukseli jestem, jest to największa choroba tak naprawdę, która trawi Unię Europejską, czyli stosowanie właśnie tych podwójnych standardów. I takie myślenie, że my jesteśmy tutaj w Brukseli, we Francji, w Paryżu czy w Berlinie najlepiej zorientowani w tym, jak powinna wyglądać Unia Europejska, jak powinno się ludziom w Unii Europejskiej żyć. To jest bardzo zły kierunek. My uważamy, że właśnie aby przyspieszyć rozwój Unii Europejskiej, musi być więcej decyzji w rękach suwerennych państw, musi być więcej demokracji w Unii Europejskiej, musi być absolutnie ograniczenie stosowania tych podwójnych standardów, na których my jako Polska jesteśmy często świadkami, czy doświadczamy tego bardzo często w ostatnich miesiącach czy latach, że we Francji, w Niemczech czy w Hiszpanii wybiera się sędziów w dokładnie taki sam sposób do Trybunału czy do KRS-u, a w Polsce się tego nie da zrobić, ponieważ nie ma na to zgody Brukseli. Czy w innych przypadkach, czy jeżeli chodzi chodzi o wolność słowa, czy jeżeli chodzi o ten wymiar właśnie funkcjonowania mediów w Europie czy w Polsce, stosuje się bardzo dużo właśnie takich podwójnych standardów, przeciwko którym my bardzo mocno też będziemy protestować tej kampanii, która przed nami, w tym wymiarze właśnie kampanii europejskiej. Tylko w jaki sposób państwo będą protestować, ponieważ wczoraj już po tym ukazaniu się tego manifestu spotkał się on z wielkim entuzjastycznym przyjęciem Donalda Tuska, Jean-Claude'a Junckera, Guy Verhofstadta i całej masy różnych działaczy socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, krótko mówiąc, tego, co można by nazwać takim mainstreamem dominującym w Parlamencie Europejskim. Mainstreamem i mnie to w ogóle nie zaskoczyło, przyznam szczerze, bo jak słucham często w Parlamencie Europejskim wystąpień szefa socjalistów, czy szefa HDK-ów, czy szefa liberałów, czy nawet szefa komunistów, czy zielonych, to te wystąpienia są takie same. Ten mainstream europejski jest po prostu niczym się nie różni. Nie ma ideologicznego sporu. To te nazwy właściwie są jakie tylko, mają znaczenie? Są pewną fasadą, tak? Za którą ukryta jest właśnie to myślenie, takie myślenie, że oto przyszłość Unii Europejskiej to właśnie Unia mocno sfederalizowana, super państwo z jednym ministrem spraw zagranicznych, z prezydentem, premierem i nade wszystko to, co powiedziałem wcześniej, zarządzana przez niewybieranych demokratycznie urzędników czy osoby, które decydować miałyby o przyszłości narodów czy o porządku prawnym w danych krajach członkowskich. I mnie zupełnie ta reakcja nie zdziwiła właśnie tego mainstreamu europejskiego, ponieważ on był bardzo do przewidzenia, kiedy się patrzy na to, jak funkcjonują właśnie HDC-y, czy liberałowie, czy socjaliści w Parlamencie Europejskim. Oni mówią dokładnie to samo. Jeżeli państwo by kiedyś mieli okazję posłuchać wystąpień w Parlamencie Europejskim, to wystąpienia ich są po prostu bliźniacze, niczym się nie różniące. I chodzi właśnie o ten taki pomysł na reformowanie Europy przez dodawanie więcej Europy w różnych miejscach. Więcej administracji, biurokracji, więcej zarządzania centralnego z Brukseli. Mi to przypomina czasy dawne, ale no, rzeczywiście jest dużo w tych planach niebezpieczeństw, jeżeli chodzi o tą deklarację Macrona. Mówi się o tym, i to już pojawiło się bodajże 9 państw, które jest na to gotowych, o wykluczeniu Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej, w związku z tym, że właśnie odstaje od tej, że tak powiem, powszechnie przyjętej mainstreamowej nowomowy. Czy to oznacza, że gdyby faktycznie doszło do wykluczenia Fideszu, to po wyborach do Parlamentu Europejskiego mogłaby powstać koalicja Fideszu, Prawa i Sprawiedliwości, może jeszcze jakiegoś innego ugrupowania, która by przynajmniej może nie równoważyła, ale była znaczącym uczestnikiem gry w Parlamencie Europejskim? Na tą chwilę, z tego co wiemy, są doniesienia medialne, ale też z tego co mówi się w Parlamencie Europejskim, też rozmawiałem z moimi kolegami z Węgier, z europosłami ostatnio, to rzeczywiście takich zdeterminowanych krajów, które by chciały usunąć Fidesz z EPP jest około 9-12 z dużym naciskiem na te największe kraje członkowskie. Natomiast większość jest albo się waha, albo jest zdecydowanie przeciw, więc jest to sytuacja jeszcze niejasna, natomiast to też pokazuje no, zwyczajny brak demokracji i pewnej wolności poglądów w ramach EPP, ponieważ no, jakiekolwiek odstępstwo od tej mainstreamowej normy, czy poglądy, które służą właśnie tej większej suwerenności, budowie suwerennej Europy ojczyzn właśnie, bo tak też często Fidesz to podkreśla, są tępione i są wykluczane z dyskursu politycznego w ramach tej formacji politycznej, tej grupy politycznej. Więc zobaczymy, co się stanie z Fideszem. Natomiast gdyby, hipotetycznie zakładając, się okazało, że zostanie Fidesz wykluczony z EPP, to na pewno grupa EKR, która ma, myślę, bardzo dużą przyszłość przed sobą w Parlamencie Europejskim, myślę, że bardzo poważnie będziemy wzmocnieni pomimo Brexitu, pomimo odejściu posłów brytyjskich. Myślę, że będziemy mieć i posłów nowych z Hiszpanii, z Włoch, ze Szwecji. Myślę, że będziemy mieć podobny stan posiadania jak obecnie w przyszłym Parlamencie Europejskim. Więc na pewno w przypadku wykluczenia Fideszu z EPP no, naturalnym miejscem, płaszczyzną, platformą współpracy w Parlamencie Europejskim dla Fideszu i dla EKR-u i Prawa i Sprawiedliwości byłaby właśnie nasza grupa polityczna. Przechodzimy do spraw polskich, właściwie do polskiej kampanii, no bo żeby znaleźć się w Parlamencie Europejskim, to trzeba wygrać najpierw kampanię W Polsce Koalicja Europejska skupiająca Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Razem, Zielonych, PSL będzie walczyła teraz z Prawem i Sprawiedliwością o pierwsze miejsce tak naprawdę. Jak ten spór się, czy jak ta walka się rozstrzygnie? Sondaże pokazują bardzo, że tak powiem, równorzędną pozycję obu koalicji, no tak można powiedzieć. Na pewno jest duża różnica między nami a Koalicją Europejską, bo my jednak mamy pewną spójność programową i idziemy konsekwentnie z propozycjami, które realizujemy i proponujemy kolejne rozwiązania ważne z punktu widzenia Polski, Polaków, polskich rodzin, przedsiębiorców, polskiej gospodarki. Natomiast po drugiej stronie naszymi oponentami politycznymi jest konglomerat partii, które są bardzo mocno ze sobą też sprzeczne ideologicznie. No, ale wszyscy twierdzą, że łączy je wspólne opowiedzenie się za Europą i wspólna walka z zagrożeniem, jakie dla Europy stanowi PiS. I to jest pytanie, na które będą sobie musieli Polacy odpowiedzieć w maju, głosując w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy właśnie chcą postawić na partię od sasa do lasa, czyli z jednej strony osoby, które chcą stawiać Kościół katolicki przed Trybunałem w Hadze, a jednocześnie czy będące w tej samej koalicji z PSL-em, który odwołuje się do wartości chrześcijańskich, czy jednak na partię, która konsekwentnie od wielu lat realizuje program dobrej zmiany, przyspieszenia rozwoju Polski, zapewnienia większego bezpieczeństwa polskim rodzinom, wspierania przedsiębiorczości, obniżania podatków, realizowania tego programu budowy silnego europejskiego państwa, które rządzone właśnie w taki sposób, jak robi to Prawo i Sprawiedliwość, ma szansę wybić się na pewną niepodległość w Unii Europejskiej w tym wymiarze właśnie gospodarczym, czy realizowanych polityk społecznych, czy dotyczących właśnie polskich rodzin, czy szeroko rozumianych właśnie przedsiębiorców. A czy to nie jest tak, jak obserwuję, jak się zmienia retoryka różnych partii, że po wyborach, po drugiej turze wyborów samorządowych Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że głównym zagrożeniem w czasie kampanii może być przypisywanie PiS-owi polexitu. No, w związku z tym politycy Prawa i Sprawiedliwości tak mocno zaczęli ogłaszać, że są wielkimi Europejczykami, że odsłonili z kolei jedno skrzydło, które mogą wejść partie czy ugrupowania znacznie bardziej eurosceptyczne. Do tej pory jednak PiS zachowywał taką, powiedzmy, krytycyzm wobec właśnie tej federalizacji, a teraz te głosy proeuropejskie są bardzo mocno widoczne i słyszane. Myślę, że są słyszane różne głosy w ramach właśnie Prawa i Sprawiedliwości, ale też te, myślę, mocno są widoczne i podkreślane te opinie, które jednak przestrzegają przed tą wizją narzucaną właśnie przez te europejskie elity, tej federalistycznej Europy, która z punktu widzenia takich krajów jak Polska jest po prostu groźną perspektywą, bo powtarzam, wtedy mniej będzie demokracji, mniej dialogu, mniej wymiany poglądów, a więcej narzucania właśnie różnego rodzaju planów wymyślanych w Brukseli, powtarzam, nie przez wybieranych demokratycznie przedstawicieli różnych instytucji. I ja osobiście jestem bardzo wielkim zwolennikiem właśnie tej wizji Europy ojczyzn, jednak zarządzanej przez kraje, które ze sobą świetnie współpracują w wymiarze tych generalnych polityk europejskich, w wymiarze polityki bezpieczeństwa energetycznej, rolnej czy spójności, a koordynowanej przez Komisję Europejską, ale jeżeli chodzi o kwestie wewnętrznego porządku prawnego, czy społecznego, czy gospodarki, czy podatków, jednak w tych krajach prawo do decydowania mają demokratycznie wybrane rządy. I to jest główna oś sporu między nami a Koalicją Europejską, która jest zachłyśnięta również tą wizją tej federalistycznej Europy, kiedy się słyszy przedstawicieli Platformy w Parlamencie Europejskim. No to oni właśnie uważają, że jedynym antidotum na przyszłość Polski, czy na rozwój Polski jest właśnie więcej Unii w naszych jeszcze planach. Jeszcze jedno pytanie. W tych sondażach trzecie miejsce zwykle, w tych ostatnich sondażach zwykle trzecie miejsce zajmuje Wiosna Roberta Biedronia. Pan sądzi, że to jest ugrupowanie, które może w tych wyborach odegrać jakąś znaczącą rolę? Kiedy się prześledzi wybory do Parlamentu Europejskiego od pierwszych w 2004 roku poprzez ostatnie, zawsze w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego pojawia się pewna nisza wyborców, którzy głosują na nowe podmioty polityczne. Tak było w kadencji 2004-2009, kiedy pojawiła się Samoobrona. Tak było w kadencji 2009-2014, kiedy pojawił się Korwin. Również zagospodarował pewną część elektoratu. I teraz tylko bardziej w tym przypadku na lewo wysunięta czy odsunięta formacja, przesunięta jak właśnie partia Wiosna. I ja uważam, że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego partia Wiosna na pewno jakoś taka świeża siła polityczna osiągnie pewien wynik wyborczy. Natomiast czy to się przełoży na to, że wejdzie do polskiego Sejmu, to tutaj już zastanawiałbym się, czy to będzie możliwe. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Tomasz Poręba, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panią dziękuję i państwu. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis lub stówka za gotówkę! Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Nie przegap! Skorzystaj z okazji! RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drapieżnicy kochają drapań z drapki. Na samą wieść o nowych zdrapkach kocham zdrapki super prezent i pudełko czekoladek. Serce bije im szybciej. Dźwięk zdrapywanej zdrapki to muzyka dla uszu drapieżników. Na widok zdrapki zapominają o całym świecie. Drapieżnicy przepadają za smakiem wygranej, dlatego drapią zdrapki, aż wydrapią z nich wygrane. A średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Można wygrać nawet 1 000 000 złotych, więc drap i wygrywaj. Graj w punktach Lotto. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik 40% taniej, 8,95 za kilogram. Tak, 8,95. A masło Ekstra Polmlek 41% taniej, 3,49 za opakowanie przy zakupie 3. 3,49 za 200 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Komisja weryfikacyjna zbada reprywatyzację okolic Jeziorka Gosłewskiego na warszawskiej Pradze. Posiedzenie rozpocznie się o 10:00. Wiceszef komisji Sebastian Kaleta mówi, że kilkadziesiąt hektarów terenu zwrócono prawdopodobnie osobie, która od dawna nie żyła. Tu mamy przypadek wielkiej operacji na nieruchomościach, gdzie zaangażowany jest wielki deweloper, który zatrudnia rzesze prawników i nikt nie połasił się na to, by sprawdzić, że może osoba, od której kupują nieruchomości, już dawno nie żyje. Czyli krótko mówiąc, nie można z nią zawierać umów. Na części zreprywatyzowanego terenu deweloper wybudował osiedle mieszkaniowe. W prywatne ręce trafiły też grunty, na których planowana jest trasa tramwaju na Gocław. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski ma dziś złożyć zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Szef NIK-u był wcześniej także w rządzie PO-PSL ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Przesłuchanie Krzysztofa Kwiatkowskiego ma dotyczyć głównie kontroli NIK-u, między innymi corocznego badania wykonania budżetu, w tym wpływów podatkowych między innymi z VAT-u. Początek posiedzenia o 10:00. Urzędy pocztowe we Włoszech rozpoczynają przyjmowanie wniosków o dochód podstawowy, zwany obywatelskim. Wprowadził go rząd Giuseppe Contego, realizując sztandarowe hasło ruchu 5 gwiazd. Maksymalna kwota miesięczna tego wsparcia to 780 euro, czyli 3350 zł. Dochód obywatelski przeznaczony jest dla osób i całych rodzin o najniższych zarobkach, także ludzi bezrobotnych, by otrzymali pomoc w czasie poszukiwania pracy. Od 1 kwietnia zasiłek będzie wypłacany na specjalną kartę, którą będzie można płacić wyłącznie za żywność i leki, a także robić przelew na wynajem mieszkania czy ratę kredytu. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Od ich poziomu zależy, ile zarabiają państwo na lokatach bankowych oraz jak wysokie odsetki trzeba płacić od kredytów w złotych. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski uważa, że stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, a jest on rekordowo niski i niezmieniany od marca 2015 roku. Ekspert przypomina, że członkowie Rady podejmą decyzję, znając najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego o inflacji i wzroście gospodarczym. Decydując o tym, co zrobić, Rada Polityki Pieniężnej będzie z jednej strony miała te nowe prognozy. One pewnie pokażą niższą ścieżkę inflacji niż poprzednio. No a z drugiej strony, chwilę temu mieliśmy prezentację nowych obietnic wyborczych partii rządzącej. No i te obietnice idą w kierunku sprzyjania wyższej konsumpcji. No więc potencjalnie może to być jakiś czynnik, który przynajmniej odrobinę może zwiększyć presję na wzrost inflacji w przyszłości. Pytanie, jak Rada Polityki Pieniężnej się do tego ustosunkuje? Z podwyższoną inflacją, czyli wzrostem cen, Rada może walczyć, podnosząc stopy procentowe. Czy ma taki zamiar, dowiemy się dzisiaj z komunikatu i konferencji prasowej. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP to 1,5%. Niektórzy z Państwa właśnie teraz w swoich autach, niektórzy być może mieli w ostatnim czasie lub wkrótce będą mieć kontakt z warsztatem samochodowym. A czy zastanawiali się Państwo, jak wielki jest to w Polsce rynek? Właśnie poznaliśmy raport na ten temat. 32 miliardy złotych to wartość rynku napraw motoryzacyjnych. Wynika z szacunków Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Zakłada się, że w naszym kraju działa około 20 tysięcy niezależnych warsztatów obsługujących pojazdy osobowe i ciężarowe. Informuje Marek Koń ze stowarzyszenia i dodaje, że warsztaty, przynajmniej według tego badania, mają się nieźle. Przychody serwisów w 2018 roku według 68% wzrosły. Branża napraw motoryzacyjnych zatrudnia 145 tysięcy osób. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Do usłyszenia. Dziś zachmurzenie początkowo duże, zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Tam też będą możliwe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem nawet. Później zachmurzenie stopniowo będzie się zmniejszało do niewielkiego na południowym zachodzie. A na Pomorzu i miejscami na zachodzie znowu będzie wzrastać. Temperatura od 3 stopni, maksymalna oczywiście na krańcach północno-wschodnich, do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zmiany. Na niektóre nie mam wpływu, ale to nie znaczy, że muszę na nich tracić. Przeciwnie. Lexus reaguje na nowe prawo podatkowe spektakularną ofertą. Leasing standardowy 100%. A rata miesięczna w leasingu Smartplan już od 0,8%. Wybierz model idealny dla siebie i ciesz się możliwościami, jakie daje doskonały niskoemisyjny napęd hybrydowy. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty 9, czyli czas na piosenkę dnia. The National. No idea how hard I died when you left. to my trances. Will I get up close again? I had only one thing to do, and I couldn't do it again. I had only one thing left, and I couldn't see it yet. You had your soul. Troszkę już słyszeliśmy przed ósmą w muzycznym rozkładzie jazdy, a teraz w całości The National, nasza piosenka dnia. Muzyczny rozkład jazdy. Wydanie krajowe. Na początek pani Zuzanna, jeśli pan pozwoli. Zawsze z przyjemnością. Susan Vega. Ja nie wiem, czy Susan Vega jest Vega. Myślę, że nie powinieneś iść tą drogą. To jakby nie ma żadnego znaczenia, bo 17 czerwca po prostu przyjedzie do Warszawy. I bardzo dobrze. I zaśpiewa i zagra w klubie Stodoła. I bardzo dobrze. Będzie promować album Lover Beloved, Songs from an Evening with Carson McCullers. I bardzo się cieszymy. I'd rather take myself away. Be like those ladies in Japan. I'd rather paint myself a face, conjure up some grace, or be the eyes behind a fan. Człowiek jak się starzeje, to takie utwory mu lepiej wchodzą, naprawdę. Nie wiem, z czego to wynika. Tak czy inaczej, dla młodszych słuchaczy powiedzmy, że Susan Vega... Czekaj, poczekaj. Jakaś głębsza refleksja poszła. Ale chyba też nie tą drogą. Chciałbyś rozwinąć temat. Rozwinę temat, że Susan Vega znana jest ze stylu, w którym łączy takie folkowe brzmienie akustycznej gitary z popową przebojowością, no i momentami rockowym takim pazurkiem. Zadebiutowała w 1985 roku płytą Susan Vega. Jej największym przebojem okazał się utwór Luca. Znów o Realu Madryt trochę wyszło. Zostawmy już. Luca, utwór trafił na płytę Solitude Standing i w 1987 roku ukazał się na singlu, docierając do trzeciego miejsca notowania Billboardu. Natomiast płyta Solitude Standing, jak i wydany 3 lata później album Days of Open Hand, trafiły do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii. Bilety od piątku, od 8 marca. Ale widzę, że i redaktorowi wchodzi. No nie młodniejemy, nie młodniejemy. Marzec, proszę pana, marzec to szczególny miesiąc. I tutaj postawmy kropkę. Po co ta agresja? Nie powiedziałem, że to będzie troszkę roller coaster, jeśli chodzi o muzykę w tym wydaniu. No to teraz proszę troszkę może, bo to taki jest dzień szczególny, to przyciszyć. Ale muszę powiedzieć, że do line-upu tegorocznego Poland Rock Festivalu dołącza metalcore'owa gwiazda z Australii. Formacja Parkway Drive. Grupa będzie promować ubiegłoroczny album Reverence. Parkway Drive znani są ze swoich powalających występów na żywo, o czym świadczyć może platynowe koncertowe DVD Home is for the Heartless. I kolejny rok spędzą w trasie, występując w Stanach Zjednoczonych oraz odwiedzając festiwale europejskie, m.in. właśnie Poland Rock. 25. edycja. Przypomnę, że to wcześniej oczywiście przystanek Woodstock od 1 do 3 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą, a oprócz Parkway Drive, między innymi także Skunk Anansie, Ziggy Marley, Acid Drinkers Testament czy Decapitated. No i oczywiście to tylko fragment całości większego zestawu. No to, ponieważ to było coś dla osób o mocnych nerwach, to teraz będzie coś dla osób o jeszcze mocniejszych nerwach, ale zanim się okaże, to powiem, że 14 lutego przyszłego roku już można sobie na walentynki bukować sprawę w kalendarzyku, no i także nabyć bilety, bo to będzie jedyny polski koncert tego zespołu po 12 latach przerwy. wrócili na scenę pod szyldem znanym już nam. Pretekstem do tego było wydanie w marcu, 2 lata temu, nowej płyty We Got Love, na którą trafiły zaaranżowane na nowo największe przeboje oraz dwie premierowe piosenki. Na dwie premierowe piosenki przyjdzie jeszcze pora. A dzisiaj największy przebój. Zaaranżowany niekoniecznie. What they see is an angel high. Got to touch that magic sky. Read the angels in their eyes. Sometimes power and mogę powiedzieć, że wszystkie maile zaczynające się od słów przesadziliście, Trójka do tej pory takich rzeczy nie grała. Kasujemy bez czytania? Nie, ale kiedyś grała. Ja tylko powiem, że to jest oczywiście ilustracja muzyczna do ważnej informacji. The Kelly Family. Tak. The Kelly Family 14 lutego przyszłego roku zagrają w Tauron Arenie w Krakowie. A tylko musiały powiem... Musiały powyrastać te dzieci. Chyba dzieci mają dzieci. Mm. W listopadzie rozpocznie się europejska trasa z okazji 25-lecia płyty Over the Hump, a zespół informuje, że prawie 80% biletów na koncerty już wyprzedano. Pierwotnie planowano 20 występów, ale ze względu na ogromne zainteresowanie obecnie na liście jest już 41 koncertów. Proszę pana. A polskie bilety są jeszcze w sprzedaży. Wish I'd never opened Chirek mówi, że po 9 też zagra. No bo nie ma takiego człowieka, który by tego utworu nie słyszał. Takie rzeczy zostają w głowie. Ja nawet wiem, gdzie usłyszałem ten utwór po raz pierwszy. I nie jestem w stanie wykasować tego z pamięci. No trudno, no. Ale nie, po... nie. Powiesz. Może lepiej nie. Za 14:09. Piękny utwór. Piękny utwór. Oddala się. Ogniwo to Mela Kotaluk, 227 Trójek. Godzinę temu mówiliśmy o sklepach charytatywnych. Tutaj w Anglii, gdzie przebywam, w miejscowości Chippenham, takich sklepów jest 6. Miejscowość liczy sobie raptem 20 tysięcy mieszkańców, a sklepy mają od 30 metrów kwadratowych do 200-300. Przy tych dużych sklepach to tam, powiedzmy, mieszczą się meble, różne sprzęty AGD. No i powiem tak, że jestem niesamowicie zaskoczony ilością klientów. Oczywiście sam też przy okazji korzystam. Na czym polega idea sklepów charytatywnych? Przypomnę, rzeczy niepotrzebne nam zupełnie możemy oddać do takiego sklepu. One zostaną sprzedane, a pieniądze przekazane na cel charytatywny. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Za 10 minut dziewiąta, skoro jest przed dziewiątą, no to Tomasz nas zabiera. Zachodnia cywilizacja znalazła sposób na rozluźnienie i człowieka, i atmosfery. Alkohol spełnia wiele funkcji. For relaxing times, make it Suntory time. To oczywiście reklamujący whisky Bill Murray w niezapomnianym filmie Między Słowami. A na Vanuatu? Na Vanuatu można przekonać się, że istnieją też inne napoje służące w zasadzie temu samemu. O kawie, kawie przez K i V, nie takiej jaką znamy, czarnej kawie palonej, opowiada Frank King Jr., I'm the owner of Kawa House Vanuatu. Kawa to gatunek roślin z rodziny pieprzowatych, który używany jest do przygotowywania napoju. Na Vanuatu znany jest jako popołudniowy drink. Używany na wyspach podczas spotkań, uroczystości, ślubów, pogrzebów, po to, by zbliżać ludzi do siebie. W dawnych czasach wodzowie, naczelnicy wiosek zbierali się i przy kawie rozwiązywali problemy, zbliżając się przy okazji do siebie. Jednocząc, kawa jest rośliną z rodziny pieprzowatych, która pomaga rozładować stres, pomaga też ludziom lepiej się między sobą komunikować. Dostaje się po wypiciu do mózgu, do neuronów. Kiedy jesteśmy w stresie, to udowodnione, neutrony poruszają się szybciej, podobnie jak wtedy, kiedy się martwimy. Kawa powoduje zwolnienie neutronów. A kiedy neutrony są wolniejsze, jesteś bardziej zrelaksowany, łatwiej się porozumieć, lepiej myślisz, pomaga zasypiać. Czyli działa trochę jak narkotyk, zapytałem. Something like that, yes, but it's not harmful. Coś w tym rodzaju, ale z tym, że jest zupełnie nieszkodliwa, nieuzależnia, pomaga tylko się odprężyć, pomaga również schudnąć. Alkohol na przykład człowieka pobudza, kawa wręcz przeciwnie, kawa uspokaja, rozluźnia. Po kawie nie będziesz tańczył, rozbijał się, nie. Po kawie człowiek nigdy nie jest agresywny, to się po prostu nie zdarza. Na Vanuatu napój kawa to kawa z wodą, nic innego. Tu pijemy kawę po pracy, w domu, w towarzystwie rodziny, a potem już raczej idziemy spać. Mamy na Vanuatu około 80 rodzajów kawy. 12 z nich to tak zwana kawa Nobel, czyli najlepsza, ta, którą sami pijemy i która nie ma żadnych skutków ubocznych. Ta jest najlepsza. Jednym z powodów, dla których rząd zdecydował się sprowadzić kawę ze wsi do miast i wprowadzić jej powszechną dostępność zaraz po odzyskaniu niepodległości, był fakt, że na Vanuatu był bardzo wysoki wskaźnik przestępczości. Sporo ludzi piło alkohol i popełniało przestępstwa. Rząd zdecydował się wprowadzić przemysłowe uprawy kawy i przestępczość natychmiast spadła, bo ludzie po kawie nie chcieli już broić. Woleli iść do łóżka. To udowodnione. Prościej się już nie da. Jak ktoś jest zbyt energiczny i ma złe zamiary, dać mu kawy. Odpocznij. Na Vanuatu faktycznie pije się bardzo mało alkoholu, bo jest kawa. Nie turystyka, a właśnie dochody z kawy są największym wpływem do budżetu kraju. Największym odbiorcą są Stany Zjednoczone. Czy kawa jest dobra? Trzeba spróbować samemu. Byle z umiarem, bo po za dużej dawce będzie jakoś tak. A w Vanuatu Time dziś m.in. o tym, że rząd zamierza wprowadzić pieluchy wielorazowego użytku. Dlatego, że jednorazowe podobno bardzo zanieczyszczają środowisko. Zupełnie przypadkiem również dziś artykuł o tym, jakie dochody z kawy mają wpływ na gospodarkę, ile powstało szkół, jakie są dotacje, co dobrego robi się dzięki eksportowi kawy. Kawy przez K i przez V. Państwa zdrowie. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro.